Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Okazuje się, że zwykłe wpatrywanie się na świat przez okno i cisza, cisza, która towarzyszy, może zamienić się w głośny przepływ nie tylko myśli, ale inspiracji. Darius Keller wspomina o tym w filmie Super 8 Call to Arms and Angels. Cisza potrafi być głośna. To sformułowanie bardzo mną zachwyciło. Zachwycił mnie również ich minikoncert. Tak sobie przypomniałem, że to było prawie równo rok temu. Wtedy miałem okazję rozmawiać z Dariusem Kellerem z Archive, no i posłuchać ich również na żywo, również utworu Lights. Co prawda nie w formie ponad 18-minutowej, która wybrzmiała przed chwilą, no ale w końcu akustyczne i kameralne koncerty rządzą się swoimi wyjątkowymi prawami. Pamięta festiwal piosenki polskiej w Opolu w roku 92 i ich występ. Jauntix, czyli Marcin Jaglarz i Damian Dominik. No i ich dźwiękowe intro tuż po reaktywacji w roku 2021. Tak swoją drogą dawno nie sięgałem po album, który o tej porze brzmi najlepiej. Fields of the Nephilim. Stands There, Will Your Heart Be Also. Utwór, który płynnie poprzedza utwór Whale of Summer. Państwo dobrze znają album Elysium, no i pewnie nie muszę dodawać, że to płyta, którą trudno rozbierać na cząsteczki, trudno rozdzielać na elementy składowe. No, czasem jednak okazuje się, że trzeba. Skoro pan redaktor chce fragmentaryzować płytę, no to trzeba liczyć się niestety z pewnymi niedopowiedzeniami. Paweł Kuczyński, Zbigniew Krzywański, Sławomir Ciesielski i Grzegorz Ciechowski. postanawiają zawiesić działalność zespołu Republika. Grzegorz Ciechowski chce realizować się pod pseudonimem Obywatel GC, no a pozostali ruszają własną drogą. Tak właśnie narodziła się opera z Robertem Gawlińskim, który w swoich tekstach nawiązywał tak bardzo do wątków biblijnych, do walki żywiołów, ale również do walki dobrego ze złem. Lata 80., czyli czas wyjątkowych polskich projektów. No a fani grupy Made in Poland mieli również wielką uciechę z zimnofalowych perełek. W roku 2011 grupa poczyniła album Enjoy the Solitude. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciaszczyk, Jakub Buczek i Maciek Śmigrodzki. Projekt Bukowicz i fragment mini-albumu Madera. Dzisiaj podczas naszego trójkowego spotkania na skraju nocy i dnia sporo zimnej fali. No i nie mogłem dzisiaj zapomnieć o nowości od Harsh Symmetry. We'll be right back. Harsh Symmetry z najnowszej płyty. Glass Tears, szklane łzy. Kalifornijska zimnofalowa elektronika, jak widać, albo jak słychać, ma się bardzo dobrze. No a skoro jesteśmy przed godziną czwartą, no to teraz utwór, który o tej porze powinien mieć znaczenie szczególne. 4 AM i Soft Siren. Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia.